ए जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। कैसी है उल्फत की दिल लगी, ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं। जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत बदल बदल गई। प्यारे उसके पाँव की दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाँव की, दिल में चमकती है बिजलियां अदाओं की। होगा उजाला के अब रात ढल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई। अरे दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई।